pseudorapowcy. Piękni się świecący, w gruncie rzeczy gówno warci tak jak tombak. Co dzień to oglądam, dobra, zmiatamy was z powierzchni jak powietrzna trąba. Bomba dla tych z powołaniem, dobry rap styl z dobrym przesłaniem. Spoko, spoko, nic się nie stanie, chyba że tylko dla mody tak się kiwasz. Chyba że dla mody tego słuchasz, dla mody tak się ubierasz, dla mody panny ruchasz, czego tu szukasz? Pierdolimy takich jak ty, co nie ciechu? Proste. Poczekaj, pseudoraperze, aż dorośniesz. Znam swoją wartość, chcesz, dam ci jakość, jak chytra całość, plus onar masz coś, szacunek tak toś, ty dla mnie ma złość, to jakoś nie ruszało mnie wcześniej zupełnie, teraz też nie pseudorap, stop, najpierw powiem uprzejmie, potem nie grzecznie, start w świat biznesu, w ręku zielony kamyk, czaisz, to więcej niż nawyk palenia trapy, to ten rezonans, wiesz, mam do ciebie romans, na prawdziwy rap hajs nam pokaż, interes to nasz.